prezydenta Obamy. On może naprawdę postawić bardzo ostre ultimatum prezydentowi Putinowi. W katastrofie malezyjskiego samolotu, który leciał z Amsterdamu do Kuala Lumpur, zginęło blisko 300 osób. Sylwia Białek, Polskie Radio. Strażacy alarmują, lasy są suche jak pieprz. W przeważającej części kraju obowiązuje najwyższy, trzeci stopień zagrożenia pożarowego. Każda iskra ognia jest ogromnym zagrożeniem, dlatego odwiedzający lasy powinni pamiętać, że poza miejscami wyznaczonymi nie wolno palić ognisk i rozpalać grilla. Jeśli takich miejsc nie ma, to trzeba zachować odległość 100 metrów od lasu, przypomina Piotr Skrzypiński ze Straży Pożarnej w Koszalinie. Musimy też być pewni, że zagasiliśmy ognisko. Kończymy imprezę oczywiście ugaszeniem ognia, zabezpieczeniem, sprawdzeniem, czy nie zostawiamy właśnie ognia, żaru, czy to jest dobrze ugaszone. Oczywiście popiołu, żaru z grilla nie możemy wysypywać, kiedy jest nieugaszone miejsce, które może spowodować pożar. Za złamanie zakazu palenia ognisk można zapłacić nawet 5000 zł kary. Jutro niedziela, ale ludowcy pracują. Szef PSL-u Janusz Piechociński zwołał na 11 naradę władz partii. Piechociński zdecydował się zwołać w niedzielę, bo w tygodniu nie ma kiedy. Tłumaczy minister Marek Sawicki właśnie z PSL-u i dodaje, że do omówienia jest wiele spraw. Sytuacja bieżąca oczywiście. Ocena tych kwestii związanych jednak z taśmami i z głosowaniem nad wotami nieufności wobec kolejnych ministrów, to przecież jeszcze nie koniec. Na pewno ocena sytuacji w związku z przeszukaniami, bo to jest nadal sprawa budząca ogromne wątpliwości. Jest o czym rozmawiać, a ponieważ Rada Naczelna jest w sobotę, więc jakieś rekomendacje Naczelny Komitet Wykonawczy musi dać. Ale mowy o przyspieszonych wyborach nie będzie, zastrzega minister Sawicki. Zdziwiony jestem, skąd się ta informacja pojawiła. Chodzi o spekulacje, według których Donald Tusk mógłby zostać szefem Rady Europejskiej. Decyzje w tej sprawie mają zapaść w Brukseli pod koniec sierpnia. To był Serwis Trójki. O sporcie Monika Sułkowska. Rafał Majka dziś znów w natarciu. W Tour de France Polak był w kilkunastoosobowej grupie uciekinierów na dzisiejszym górskim etapie. Do mety pozostało już bardzo niewiele, bo niecałe 8 kilometrów. Sytuacja jest bardzo dynamiczna. W tej chwili Majka ucieka razem z Alessandro De Marchi, Magoni i Rodriguez. Grzegorz Krychowiak od nowego sezonu będzie zawodnikiem Sewilli. Piłkarz na jednym z portali społecznościowych poinformował, że opuszcza Francję i w poniedziałek podpisze kontrakt z Hiszpanią. Zawodników. Wśród nich Mateusz Możdżeń, który bardzo ostrożnie wypowiada się o możliwościach swojej drużyny w tym sezonie. Wszystko można mówić przed pierwszą kolejką, a możecie po pierwszej kolejce już definiować to całkiem inaczej i fale zdarzyć i potem wyciągniecie te słowa, które użyte zostaną przeciwko niemu. Także jesteśmy na papierze dobrym zespołem, a wszystko jest w boisko i nie porównujmy sparingów do meczu o punkty. Mecz Jagiellonii z Lechią zacznie się o 18, o 20.30, natomiast początek spotkania Legii Warszawa z GKS-em Bełchatów. Magdalena Knop odpadła w ćwierćfinale rywalizacji florecistek podczas szermierczych mistrzostw świata w Kazaniu. W walce o awans do strefy medalowej Polka przegrała z broniącą tytułu Włoszką Arianną Erigo 6-15. W rywalizacji panów najdalej zaszedł Leszek Krajski, który w 1/8 finału przegrał z mistrzem Europy Brytyjczykiem Jamesem Andrew Davisem 10-5. Jutro turniej szpadzistek, a w nim o medale powalczą trzy nasze reprezentantki. Nasi koszykarze wygrali drugi towarzyski mecz z Czechami w Wałbrzychu 75-73. Wczoraj Polacy przegrali z tym samym rywalem. Dzisiejsze spotkanie było zamknięte dla publiczności i dla mediów. Grzegorz Fiałek i Mariusz Prudel wywalczyli awans do półfinału turnieju World Tour Grand Slam w siatkówce plażowej w Hadze. Rywalami Polaków w meczu o finał będą Brazylijczycy Emanuel Rego i Pedro Salgado. Początek tego spotkania o 19.30. Niemiec Nico Rosberg z Mercedesa wygrał kwalifikacje do jutrzejszego wyścigu o Grand Prix Niemiec Formuły 1. Drugi czas wykręcił Finn Valtteri Bottas z Williamsa. Kwalifikacji nie ukończył drugi z kierowców Mercedesa, Lewis Hamilton, który wypadł z toru i rozbił bolid. Powodem wypadku była awaria tarczy hamulcowej. Hamiltonowi nic się nie stało. W nocy przelotny deszcz i zanikające burze na Górnym Śląsku, w Małopolsce, na Kielecczyźnie i Podkarpaciu. Opady mogą pojawić się nad ranem na Mazurach, na pozostałym obszarze pogodnie. Od 12 stopni na Suwalszczyźnie do 17 w centrum i 20 na Dolnym Śląsku. Jutro upału, ciąg dalszy, przelotny deszcz i burze miejscami na północy kraju oraz po południu w górach na Górnym Śląsku i w Małopolsce. Przeważnie od 27 do 31 stopni, tylko na krańcach północnych i północno-wschodnich 22-25 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Zrobić zakupy, odebrać pranie, zapłacić rachunki, zadzwonić do mamy, posprzątać garaż, umyć okna, pamiętać wszystko. Kim? Zastanawiasz się, jaki produkt na pamięć i koncentrację wybrać? Porównaj jego skład z Bilomagiem Plus. Czy zawiera aż 5 składników aktywnych jak Bilomag Plus? Czy zawiera wysoką dawkę ginkgo biloba i lecytynę jak Bilomag Plus? Czy wystarczy jedna kapsułka dziennie? Teraz suplement diety Bilomag Plus dostępny w opakowaniu ekonomicznym. 90 plus 30 kapsułek gratis. Bilomag. Pamiętasz o wszystkim. Pozytywne myślenie, proszę Państwa, wyjdzie nam tylko na dobre. Przykład? W kółko powtarzam sobie, że w Lidlu nektarynki będą za 2,88, 2,88, 2,88, 2,88. I co ja widzę? Nektarynki w Lidlu są za 2,88 za kilogram. To jest dowód, proszę Państwa, że pozytywne myślenie jest bardzo dobre. No a teraz w Lidlu także bazylia, rukola i inne zioła będą o 20% taniej, o 20% taniej, o 20% taniej. Co tydzień coś nowego. Miałeś stłuczkę, oddałeś auto do warsztatu i oczekujesz, że po naprawie samochód będzie tak samo bezpieczny jak przed. Zależy ci, żeby do naprawy użyto nowych i oryginalnych części od renomowanych producentów, ale nie chcesz płacić za nie z własnej kieszeni. Dlatego kupujesz dobre auto Casco w Proama. Auto Casco w Proama gwarantuje naprawę na nowych i oryginalnych częściach przy rozliczeniu bezgotówkowym. Zadzwoń do Proama 815 815 815 lub odwiedź swojego agenta. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Na koncerty Męskie Granie zaprasza Żywiec. Wyłączny sponsor imprezy. Myśliwiecka 357. 17.10, lato w mieście. Poznań, Stara Gazownia, drugi koncert, taki duży, a trzeci właściwie, tegorocznej trasy Męskiego Grania, bo przecież wszystko zaczęło się w Sopocie od koncertu Nowe Męskie Granie, a już ta główna część stawki zagrała wspaniale w ubiegłym tygodniu w Krakowie, w ogrodach Muzeum Archeologicznego, ale teraz oczywiście najbardziej interesuje nas to, co dzieje się tu i teraz i ogromnie mnie cieszy, że i będzie to Państwa udziałem słuchaczy, ponieważ po godzinie 18.00 wedrzemy się, nie znając litości, na scenę i będziemy transmitować w całości koncert niezwykły, na którym zdarzyć się może i zdarzy najpewniej naprawdę wiele. Stańko, Masecki, Moretti to trio na scenie o 18.10. Już teraz zapraszam na transmisję, a około 17.30 Tomasz Stańko będzie naszym gościem. Teraz jednak piosenka chyba najnowsza ze wszystkich, jakie pojawią się w dzisiejszej audycji, bo ma dosłownie kilka dni, ale ogromnie mnie cieszy, że jeden z moich ulubionych artystów jest tak pracowity, że na wrzesień zapowiedział wydanie swojej 14. już płyty. Ryan Adams tak zapowiada swój nowy, imienny album. Give me something good. can't talk. I got nothing to say. It's like there's no tomorrow, barely yesterday. All my life been shaking, wanting something, holding everything I had like it was broken. Give me something good, give me something good, give me something, give me something good. Something Good, Ryan Adams, tak zapowiada swoją nową płytę. Myślę, że wielu fanów muzyki zgodzi się ze mną, że nawet jeśli kochamy lato, słońce, wakacje, to przychodzi taki moment, najczęściej to jest właśnie koniec lipca, połowa lipca, kiedy okazuje się, że są już te pierwsze zapowiedzi jesiennych płyt, pierwsze daty wrześniowych premier i nagle mimo tego, jak kochamy lato i właśnie to słońce i to, że jest tak pięknie, to nie możemy się doczekać tego września i tego, kiedy wreszcie będziemy mogli posłuchać nowej muzyki naszych ulubionych wykonawców. Ja właśnie w tym tygodniu dopisałam sobie drugą płytę do takiej listy. Domyślam się, że pod koniec sierpnia ona już będzie o wiele dłuższa, bo na wrzesień zapowiedziała premierę swojej nowej płyty Marianne Faithfull i właśnie we wrześniu ukazuje się nowy album Ryana Adamsa. A Ryan to człowiek, który wielkiego sukcesu komercyjnego nigdy nie odniósł. Chyba się już pogodził z tym, że taki pisany mu nie jest, ale to, co najcenniejsze, to, że nigdy się nie zmienia. Teoretycznie oczywiście można od artystów właśnie wymagać stawiania sobie kolejnych wyzwań, poszukiwania nowego, ale jest coś uroczego w jego wierze w tradycyjne środki przekazu artystycznego, w jego wierze w rock'n'rolla, czasem głośniejszego, czasem bardziej akustycznego, ale tam nie ma prawa wkraść się nowoczesność, żadne gadżety, nic z tych rzeczy, to nie jest dla niego. A mówię o tym dlatego, że jak szlachetne jest takie brzmienie, jak świetnie brzmi najczystszy rock and roll, przypominali mi w ostatnich dniach muzycy The Afghan Whigs. Amerykańska grupa opuszcza w ten weekend Europę po miesięcznym tournée pełnym sukcesów. Wracają do siebie. W Stanach Zjednoczonych czekają ich kolejne daty. Zostają wspomnienia i oczywiście zostaje muzyka z ich tegorocznej płyty Due to the Beast.

all over now. I did what I had to do. I found another anyhow. Share my body and my mind with you. That's all over now. I did what I had to do. I could see you leaving now. The Ray, Cruel World. Tak rozpoczyna się jej nowa płyta Ultra Violence. A ja patrzę na to, co dzieje się tutaj blisko mnie, obok mnie właściwie już, Piotr Stelmach i wspaniały gość. Tak, wspaniały gość. No, rozmawiamy w takich warunkach, które są dla rozmowy może niezbyt sprzyjające, ale z drugiej strony myślę sobie, że jakby nie było, to jest koncert i wszystko dzieje się na żywo, więc cała prawda idzie zawsze ze sceny, nawet jeżeli się podczas koncertu głośnego rozmawia przez radio. Pan Tomasz Stańko, witam bardzo serdecznie. Witam, witam Państwa. Panie Tomaszu, 2 lata minęło od naszego ostatniego spotkania w ramach Męskiego Grania w 2012 roku. Najprostsze pytanie, które mogę zadać, brzmi następująco. Co słychać, co przez ten czas, jeśli chodzi o te kolejne inspiracje, kolejne pomysły, pracę nad muzyką udało się zrobić? No mi się wydaje, że wydałem w tym czasie, nie pamiętam dokładnie, ale chyba w tym czasie wyszła moja płyta ostatnia, Wisława. Mój pobyt w Nowym Jorku się ustabilizował. Stale mam właściwie casting tam nowych składów, nowych muzyków, nowych pomysłów. Wszystko się niejako tak osadziło tam w tym wielkim mieście. A poza tym jak zwykle, no gram tak jak całe życie, jak zacząłem w 63 rokiem z Krzysztofem Komedą na Jazz Jamboree, tak do tej pory idę tą piękną drogą, trochę wyboistą, ale nie wyobrażam sobie innej przez swoje życie, muzyczne życie. Przyznam szczerze, że nazwa Nowy Jork w tych naszych rozważaniach czy rozmowach, ona padała bardzo, bardzo często, no bo to właściwie drugi dom pana, jeżeli czasami nie pierwszy. Ale mam nadzieję, że okolice Rozbratu i Myśliwieckiej też wciąż są piękne. Stale. Nie, ja mieszkam na 100%. Mieszkam cały czas, jestem między Warszawą a Nowym Jorkiem, a jeszcze sobie ostatnio wpisałem lokalizację w mojej firmie, że w Podkowie Leśnej. Wie pan, ja jestem kocownikiem i się kręcę właściwie, nigdzie nie zagrzewam miejsca. Także hotele są też moim domem. Czy to jest tak, że właściwie jest taki punkt typu niezagrzewanie miejsca gdzieś na długo, to jest w pewien sposób kodeks, jeden z punktów kodeksów prawdziwego artysty? No nie wiem, może tak. Ten koncert dzisiaj, wiem, że pan nie ma dużo czasu, ale chcę dopytać, bo po pierwsze będziemy słuchać tego wszystkiego na antenie, bo dziękuję za to, że się zgodziliście w ogóle z Maciem Morettim i z Marcinem Maseckim, tak, żeby on był transmitowany. Zawsze się cieszę o tym, z tego, o czym Wojtek Waglewski często wspomina. Muzyka to jest spotkanie i ona się najpiękniej wyraża poprzez improwizację. Proszę mnie poprawić, bo ja już to w radiu anonsowałem przed pana przyjściem tutaj, przed pana wizytą. On będzie w dużej, jeśli nie w całej części improwizowany. W całej części improwizowany. Zdecydowałem na próbie, że będzie to całkowita improwizacja. Świetnie mi się z nimi gra. Oni są bardzo inspirujący mnie. To jest zresztą powód, że zrobiłem sobie taki projekt z Marcinem Maseckim. Ja zresztą z nim dłuższy czas już mam kontakt, ale mieliśmy parę jakiś czas temu krótką trasę w duecie właśnie z improwizowaną muzyką i dołożyliśmy Macio Moretkę, z którym gram pierwszy raz. Bardzo się cieszę z tego paru dźwięków, też żeśmy wypuścili na próbie. Czuję, że będę miał duży fan i będzie to duża taka elektroniczna przygoda. Czy to są, trudno mi to policzyć, bo Marcin Masecki to, o ile wiem, w miarę skupia się na swoich projektach, natomiast Macio Moretti jest takim człowiekiem, który gra w 58 zespołach, jeszcze to godzi jedno z drugim i świetnie mu to wychodzi, ale czy to jest pierwsze wasze takie pojawienie się na scenie? To jest pierwsze pojawienie się na scenie. A krótko mówiąc, często w branży muzycznej, zwłaszcza na zachodzie, w takich przypadkach mówi się who called who? No to od kogo się zaczęło? Panu powiem, ja już rozmawiałem z Marcinem. Wydawało mi się, że ten projekt dobrze byłoby wziąć pewniarza, a Marcin mnie bardzo pozytywnie się wyrażał. Ja nie znałem, szczerze mówiąc, Macia, słyszałem o nim, ale oczywiście słyszałem o nim, ale Marcin mi go bardzo poważnie rekomendował. Pomyślałem, że to będzie fantastyczna okazja właśnie zagrać wspólnie, bo ten koncert do tego jest wyjątkowo predysponowany. W 2012 roku, kiedy usiedliśmy wspólnie przed kamerą, która nagrała nasz wywiad, zarejestrowała naszą rozmowę przed rozpoczęciem trasy Męskie Granie, pamiętam taką piękną, długą pana wypowiedź. Właściwie aż się bałem przerywać, aż się bałem wtrącać jakiekolwiek słowo. Wypowiedź dotycząca walki z samym sobą. I powiedział pan wtedy: jeżeli chodzi o rodzaj ludzki, to jest właściwie jedyna walka, jaka ma sens w dzisiejszym świecie i w ogóle w świecie. No to jak jest z tą walką przez kolejne 2 lata? Ja wam opowiem. To trochę jest jak gdyby trochę pan za bardzo uwypuklił tą rzecz. Ja to traktuję mimochodem. Jasne, że nie lubię walczyć. Jestem człowiekiem, który jak gdyby może to jest rzadkość. Walka mnie nie tak specjalnie nie rajcuje. Walka z sobą jest dla mnie taką najbardziej szlachetną z walk. W związku z tym wtedy to tak powiedziałem, ale nie przywiązałem do tego tak wielkiej wagi. To codzienność po prostu. Życie jest takie, jakie jest i każdy kroczy swoją drogą, ja kroczę swoją drogą i taką ją mam i idę poprzez muzykę i mam nadzieję, że mi się to uda do samego końca. dorobić. No wtedy jeszcze, w 2012 roku, kiedy rozmawialiśmy, to projekt Wisława, on się przygotowywał. Jakie plany na najbliższą przyszłość? No jestem w trakcie właśnie przygotowania nowego projektu, nowej płyty, z nowojorskim kwartetem też. Myślę, że powinienem go zrobić gdzieś w przyszłym roku. Myślę, że gdzieś za rok powinienem wejść do studia, może wcześniej, może później. Nie spieszę się specjalnie. Chcę ją naprawdę przygotować dobrze i właściwie jestem w podobnej, może trochę innej sytuacji, bo dopiero w początkowej fazie pracy nad nowym albumem. Powinienem panu podziękować. Ale już dosyć intensywnie biorący udział w tym. Super. Czyli mniej więcej kiedy możemy tego posłuchać? No, już za pół roku, półtora roku. Tak. Dobrze. Panie Tomaszu, właściwie powinienem jeszcze jedną rzecz powiedzieć. Piąte męskie granie, a my się na tej trasie spotykamy po raz trzeci. Trzeci czy nawet czwarty. Tak. Bardzo panu dziękuję za to, że pan nie odmawia tej imprezie, nie odmawia tej trasie koncertowej. Jestem fanem tej imprezy, powiem panu. I znów w tym roku wyjątkowo mi się skład podoba. Naprawdę jest, ona się oczywiście rośnie, coraz jest szersza, w związku z tym ma coraz bardziej popularny profil, ale jest jak zawsze bardzo ambitna i muzyka jest ambitna i muzycy są fantastyczni, bardzo wyrafinowanie dobrani. Tak. Więc za to, że zawsze znajduje pan czas, rozumiem, że ten kalendarz wciąż jest napięty, ale udaje się Tomasza Stańkę zaprosić na kolejne lata czy kolejne edycje. No i jeszcze raz podziękowania, to już od radiosłuchaczy, za to, że no znowu posłuchają pana i to w jakim zestawieniu, a ich, czyli Marcina Maseckiego i Macia Morettiego z szefem po godzinie 18. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Wszystkiego dobrego. Pan Tomasz Stańko był naszym gościem. A my jedziemy dalej, Anno, tak? A my jedziemy dalej. Your toy balloon has sailed in the sky. Easy way down. You know you're gonna find me. nieznośna perfekcjonistka podczas tych sesji. Sesji, które dały jedną z najpiękniejszych płyt w dziejach muzyki, chociaż na to docenienie musiała poczekać ładnych kilka lat. Dusty Springfield ze swojej piątej wydanej w 1969 roku płyty Dusty in Memphis. Rozmawialiśmy z Piotrem wczoraj o tej płycie w ofensywie, bo ku mojemu zdziwieniu okazało się, że poznał on te piosenki, kiedy zaryzykowałam i w drodze do Poznania wyjęłam właśnie tę płytę, aby towarzyszyła nam w tej podróży, i Piotr wyraźnie zaintrygowany i zaciekawiony przepytał mnie właśnie z historii powstawania tego albumu i wyraźnie poznawał te piosenki po raz pierwszy. Jestem ciekawa, czy wśród słuchaczy jest ktoś, kto właśnie po raz pierwszy słyszy utwory z płyty, która miała dać Dusty taką amerykańską wiarygodność, jeśli tak można o tym mówić. Ten tytuł Dusty in Memphis to jest jak najbardziej stwierdzenie faktu, bo to była płyta nagrywana z amerykańskimi muzykami. Producenci tego albumu wspominali, że Dusty ogromnie trudno było przekonać się do zarejestrowanych, do gotowych już piosenek. Ona tłumaczyła to w ten sposób, że kiedy mówi tak, kiedy daje akceptację temu materiałowi, to jednocześnie podpisuje jakiś przedziwny pakt, ponieważ ona z tymi piosenkami będzie musiała już żyć zawsze i stąd te sesje były tak trudne. No ale to jeden z tych przypadków, kiedy okazuje się, jak w takich właśnie twórczych męczarniach powstają wspaniałe rzeczy. Can I cry a little bit? There's nobody to notice it. Can I cry if I want to? No one cares. Why can't I pretend that you love me again? All I had has been taken from me. Now I'm crying tears that never come me. Just one smile, the pain's forgiven. Just one kiss, the hurt's all. Say all the things I want to say. If some way you could see what's in my heart. Oh, baby, I don't ask for much. A look, a smile, a touch. Try to forget, Lord knows I'm trying so hard to forget when your whole world knows dying. Just one smile, pain's forgiven. Just one kiss, the hurt's all gone. Just one smile, make my life worth living. A little dream to build my world. Just One Smile, wcześniej No Easy Way Down, dwa razy z płyty Dusty in Memphis, Dusty Springfield. No to byłaby szybka matematyka, ile lat dzieli te płyty, bo to płyta tegoroczna. Obiecałam Państwu już chyba w Sopocie, że będę w wakacje starała się przekonać Was do tego albumu. To jest czwarta płyta amerykańskiej dziewczyny, która zdaje się nie ma zbyt wielu granic, jeśli chodzi o pisanie tekstów swoich piosenek. Niezwykle osobiste, mocne i takie, które jeśli tylko ktoś zada sobie ten trud, wsłucha się w nie, to myślę, że naprawdę robią wrażenie i zostają. I to wrażenie przede wszystkim robią właśnie mocą tego niezwykle bezpośredniego, takiego pozbawionego jakichś warstw ochronnych przekazu. Niezwykle udana jest to płyta Are We There? Czwarty album Sharon Van Etten. Afraid of Nothing.

Zapraszamy na retransmisję wspólnego koncertu Ani Szarmach i Franka Makomba na antenie Trójki w najbliższą niedzielę, tuż po 20. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Upały to nie są żarty. Osłabienie, złe samopoczucie, ciągłe pragnienie. Sama woda nie wystarczy. Potrzebujesz elektrolitów i glukozy. Jest na to sposób. Dzięki zawartym składnikom Litorsal Zdrowit w postaci tabletek musujących szybko gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Litorsal to dietetyczny środek spożywczy dostępny w aptekach. Litorsal. Elektrolity na ratunek w upały. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 19 lipca, jest 18. Małgorzata Maliborska, zapraszam na serwis Trójki, a w tym serwisie o rozmowie telefonicznej prezydentów Komorowskiego i Poroszenki, porozumieniu prawicy, za chwilę skomentują je eksperci, i proteście rolników, którzy blokują Krajową 19. Prezydent Bronisław Komorowski rozmawiał telefonicznie z prezydentem Ukrainy Petrem Poroszenką na temat sytuacji po zestrzeleniu malezyjskiego samolotu nad Ukrainą, informuje minister Jaromir Sokołowski z prezydenckiej kancelarii. Dodaje, że prezydenci mówili też o perspektywach rozwiązania konfliktu, w tym możliwości polsko-ukraińskiej współpracy na rzecz zakończenia kryzysu na wschodzie Ukrainy. Teraz głos z Moskwy. Katastrofa malezyjskiego samolotu, w której zginęło prawie 300 osób, zniszczyła plany Putina. Taką opinię wyraża znany rosyjski publicysta i politolog Stanisław Białkowski. W wywiadzie dla portalu Gordon Białkowski twierdzi, że zestrzelenie przez separatystów samolotu pasażerskiego pokrzyżowało plany Kremla związane z wejściem na Ukrainę. On jest rozdrażniony, a na Kremlu wybuchła panika, zauważa ekspert. W opinii rosyjskiego politologa Władimir Putin zamierzał wprowadzić swoje wojska na Ukrainę. Miały to być tak zwane oddziały pokojowe. Jednak po zestrzeleniu przez separatystów samolotu pasażerskiego gospodarzowi Kremla trudno będzie wytłumaczyć światu, że dalej chce bronić praw separatystów. Głupio będzie teraz mówić, że działało się w obronie rosyjskojęzycznej ludności, bo obrona praw Rosjan nie wymagała strącania samolotu, tłumaczy Stanisław Białkowski. Politolog przekonuje, że ostatnie wydarzenia wywołały panikę w aparacie prokremlowskiej propagandy. Kpi też z różnych wersji katastrofy lotniczej podawanych przez rosyjskie media państwowe. Nie zdziwię się, jeśli usłyszymy, że samolot zestrzelił lider donieckich separatystów, który tak naprawdę chciał strącić samolot Władimira Putina, żeby samemu obwołać się prezydentem Rosji, ironizuje Białkowski. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Jest już 337 ofiar izraelskich nalotów w Strefie Gazy. Tylko dziś zginęło 25 osób. Śmierć poniosło m.in. pięcioro członków rodziny w Beit Hanun w północnej części Strefy Gazy. Niemal wszystkie ofiary ostatnich nalotów to Palestyńczycy. Dotąd zginęło 3 Izraelczyków, 2 cywilów, 1 żołnierz przypadkiem zastrzelony przez swojego rodaka. W ciągu 12 dni nalotów rannych zostało prawie 2,5 tysiąca Palestyńczyków. Izrael od ubiegłego wtorku dokonuje nalotów na obiekty terrorystów w Gazie, m.in. podziemne tunele, których Hamas używa do przenikania na terytorium izraelskie. W czwartek wieczorem izraelska armia rozpoczęła w Strefie Gazy operację lądową. PiS dopiął swego. Jest porozumienie na prawicy. Podpisali je Jarosław Kaczyński, szef Polski Razem Jarosław Gowin i przewodniczący Solidarnej Polski Zbigniew Ziobro. Szczegółów jednak nie ujawnili. Joachim Brudziński z PiSu nie chciał mówić o tym, co konkretnie Prawo i Sprawiedliwość gwarantuje politykom mniejszych partii. Będzie jedna lista Zjednoczonej Prawicy w tych wyborach i na tej liście znajdą się przedstawiciele wszystkich środowisk szerokiej prawicy. Potem prawica wystawi jednego kandydata w wyborach prezydenckich. Zbigniew Ziobro? Na to pytanie Brudziński też nie odpowiedział, a eksperci komentują. Profesor Kazimierz Kik nazywa porozumienie prawicy małżeństwem z rozsądku. Korzystne jest dla Prawa i Sprawiedliwości, zwłaszcza dla